Tu Trójka, Polskie Radio, czwartek, 8 stycznia roku 2015. Paweł Drosty, dzień dobry Państwu. Wiadomości, Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Rozszerza się górniczy strajk. Mam informację z kopalni Sośnica Makoszowy, że tam też na nocnej zmianie pracownicy organizowali się w protest. Strajki trwają w zakładach Brzeszcze i Bobrek Centrum. 7 osób zatrzymanych w związku z zamachem w Paryżu, 2 głównych podejrzanych wciąż szuka policja. Strach przed odrą w Kalifornii. Wirusem podczas wizyty w Disneylandzie zaraziło się co najmniej 9 osób. Strajkują górnicy w kolejnej kopalni. Protest rozpoczęło kilkunastu pracowników zakładu Bobrek Centrum w Bytomiu. Od wczoraj kilkuset górników strajkuje w kopalni Brzeszcze. Mogą do nich dołączyć następni z zakładu Sośnica Makoszowy, informuje szef Górniczej Solidarności Jarosław Grzesik. Tam też na nocnej zmianie pracownicy organizowali się w protest i być może dołączą do tych dwóch kopalń. Jeżeli chodzi o kopalnię Brzeszcze, tam od wczoraj, od drugiej zmiany, już druga zmiana po tych informacjach o wystąpieniu pani premier Kopacz i pana ministra Kowalczyka. Druga zmiana postanowiła o rozpoczęciu protestu na dole. Dołączyli do nich koledzy z godziny 18 i z północy. W tej chwili ponad 300 osób. Kopalnie Bobrek Centrum Brzeszcza i Sośnica Makoszowy to 3 z 4 zakładów kompanii węglowej, które mają zostać zlikwidowane. Oprócz nich wygaszona zostanie kopalnia Pokój w Rudzie Śląskiej. Wicepremier Janusz Piechociński podkreślał w Polskim Radiu, że jeśli górnicy nie zaakceptują rządowego planu, czeka ich dużo bardziej ponura przyszłość. Alternatywą jest po prostu to, że za pół roku zarząd spółki, rada nadzorcza spółki w związku z utratą płynności firmy będzie musiała ogłosić upadłość. W związku z tym procesy restrukturyzacyjne będą odbywać się w najbardziej kosztowny, także dla załogi, także dla regionu sposób. I tego chcemy po prostu uniknąć. Rządowy program zakłada też zmniejszenie zatrudnienia o 5 tysięcy osób. Państwo proponuje im wysokie odprawy. 7 osób zatrzymanych w związku z wczorajszym zamachem w Paryżu wpadli podczas nocnej operacji służb, poinformował premier Francji. Na razie nie udało się ująć 2 braci głównych podejrzanych o atak na redakcję satyrycznego tygodnika Charlie Hebdo i zastrzelanie 12 osób. Najmłodszy z domniemanych zamachowców sam oddał się nad ranem w ręce policji. 19-letni chłopak, który jeszcze w ubiegłym roku znajdował się w maturalnej klasie jednej ze szkół licealnych w Reims, zgłosił się na posterunek w Charleville-Mézières w Ardenach. Został osadzony w areszcie i jest przesłuchiwany. Jednostka antyterrorystyczna i policja kryminalna skończyły przeszukiwania mieszkania podejrzanego w Reims oraz w kilku innych miejscach w Paryżu i w rejonie stołecznym. Trwają poszukiwania 2 pozostałych sprawców masakry, w wyniku której 12 osób, dziennikarzy i policjantów, zginęło. 11 osób zostało rannych. Według lekarzy nic nie zagraża życiu 4 ofiar znajdujących się w najcięższym stanie. Wiadomo, że poszukiwani to bracia mieszkający w stolicy. Jeden z nich jest znany służbom bezpieczeństwa jako czynny dżihadysta. Zatrzymano ich bliskich, którzy są przesłuchiwani. Policja rozesłała za sprawcami listy z ich zdjęciami i prosi świadków o zgłaszanie się z informacjami dotyczącymi obydwu przestępców. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. O krok od tragedii w Będzinie w województwie śląskim. Policjanci znaleźli błąkającego się po mieście mężczyznę. Był skrajnie wyczerpany. 49-latek był wyziębiony, od kilku godzin próbował trafić do domu. Mężczyzna wypisał się ze szpitala na własne żądanie, chciał iść do domu, jednak osłabienie organizmu na to mu nie pozwoliło. Policjanci pomogli mężczyźnie w bezpiecznym dotarciu do miejsca zamieszkania. Policja apeluje o to, by zwracać uwagę na osoby, które przebywają na mrozie. Na śmierć z wychłodzenia narażeni są szczególnie bezdomni. Problem dotyka też osób starszych i samotnych, które nie potrafią zadbać o własne bezpieczeństwo. W naszym województwie działa infolinia dla bezdomnych. Pod numerem telefonu 800 100 022 można uzyskać informacje o miejscach w noclegowniach i ogrzewalniach. Całą dobę działają też numery alarmowe 112 i 997. Jeden telefon może uratować komuś życie. Ewelina Kosałka-Pasja, Polskie Radio Katowice. Jeszcze w tej kadencji do Sejmu trafi projekt ustawy o związkach partnerskich. Tak zapowiadała wczoraj premier. Ewa Kopacz zapewniała, że zostały uwzględnione uwagi części posłów Platformy, którzy mieli zastrzeżenia do wcześniejszych projektów. Wiceszefowa klubu PO Urszula Augustyn w Trójce zapewniała, że będzie optować, by taki projekt ustawy o związkach partnerskich trafił do komisji. Klub się zajmował 2 projektami, które do tej pory były. Jeden z nich, albo jeden wspólny z tych z dwóch złożony, po wspólnych dyskusjach, albo któryś z tych 2 lepszy powinien trafić do komisji. W grudniu Sejm nie zgodził się na wprowadzenie do porządku obrad projektu ustawy o związkach partnerskich autorstwa Twojego Ruchu. Wówczas za jego wprowadzeniem głosowało 119 posłów PO, przeciwko było 57 posłów Platformy, a od głosu wstrzymało się 16. Alarm w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. Gwałtownie wzrosła liczba zachorowań na odrę, rzadką obecnie chorobę wirusową. 9 nowych przypadków odnotowano w 4 hrabstwach Kalifornii, mieście Pasadena oraz w sąsiednim stanie Utah. Według ekspertów chorzy mogli się zarazić wirusem podczas wizyty w Disneylandzie. Odra objawia się wysoką gorączką, kaszlem, katarem, a po kilku dniach na ciele pojawia się charakterystyczna czerwona wysypka. Wirus z odry przenosi się drogą kropelkową i jest zaraźliwy. Kalifornijskie służby medyczne zaapelowały, by każdy, kto zaobserwował u siebie symptomy choroby, jak najszybciej zgłosił się do lekarza. To był serwis Trójki. Sport, Monika Sułkowska. Kolejny, czwarty etap rajdu Dakar za nami. Najwyżej z Polaków w klasyfikacji generalnej znajduje się Rafał Sonik. Nasz kładowiec odzyskał wczoraj pozycję lidera. Na 5. miejscu wśród kierowców samochodów jest Krzysztof Hołowczyc, a na 15. Marek Dąbrowski. W rywalizacji motocyklistów mamy dwóch Jakubów. Przygoński jest 23, a Piątek 43. Dziś ponad 400 km przez Atacamę rajd wjechał do Chile. Justyna Kowalczyk zajęła 5. miejsce w kolejnej, 4. odsłonie Tour de Ski. Biegaczki rywalizowały w Dobiako na 5 km techniką klasyczną. Podium zdominowały Norweżki. Wygrała Marit Bjergan przed Teresą Johaugi, Heidi Weng. Dziś bieg na dochodzenie stylem dowolnym. Łukasz Kubot przegrał z Australijczykiem Samem Grothem 4-6, 7-6 i 6-7 w meczu drugiej rundy turnieju w Brisbane. Z rywalizacji w deblu odpadł Marcin Matkowski w parze z Robertem Lindstedtem. Polak i Szwed przegrali w drugiej rundzie z Bułgarem Grigorem Dimitrowem i Australijczykiem Tanasim Kokkinenkisem. Wisła Kanpak Kraków wciąż ma szansę na awans do playoffów Euroligi. Nasza drużyna wczoraj pokonała siebie Good Angels Koszyce 70-50. Mówi trener Wisły Stefan Świtek. Bardzo ważne zwycięstwo. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Ja myślę, że nie tylko ja, ale i zawodniczki. Pokazaliśmy, że umiemy walczyć i starać się awansować do playoffów. W Eurolidze przegrały natomiast koszykarki Energii Toruń 50-82 z Nadjeżdżą Orenburg. W Pucharze Europy przegrali natomiast zawodnicy PGE Turowa Zgorzelec w Wilnie z Lietu Bosrytas 86-98. W siatkarskim Pucharze Polski poznaliśmy pierwszych uczestników turnieju finałowego. Do Final Four awansowały PGE Skrabełchatów i Asseco Resowia Rzeszów. W Plus Lidze w zaległym spotkaniu Lotos Trefl Gdańsk pokonał 3-0 Efektor Kielce. Kolejna porażka królewskich. Real Madryt przegrał z Atletico Madryt 0-2 w 1/8 finału piłkarskiego Pucharu Hiszpanii. Rewanż 15 stycznia na Santiago Bernabeu. Chmury. Niewielkie przejaśnienia tylko w Małopolsce i na Podkarpaciu. Na zachodzie deszcz, na wschodzie śnieg, a w pasie dzielnic centralnych deszcz ze śniegiem lub marznący deszcz powodujący gołoleć. Na wybrzeżu silny wiatr. Minus 3 stopnie w Bieszczadach, 0 w centrum, 4 stopnie na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Nowoczesny, bezpieczny, niezawodny i koniecznie czarny metalik. Nadal marzysz o nowym samochodzie? Przyjdź na drzwi otwarte 10 i 11 stycznia do salonu Volkswagena i kup dynamicznego Golfa z rabatem do 8000 zł w ofercie Last Minute. Nie czekaj na ostatnią chwilę. Spełnij swoje marzenia podczas drzwi otwartych. Volkswagen. Das Auto. Brawo! Brawo dla mnie! No i dla wszystkich właścicieli firm, którzy złapali wyjątkowe okazje w Orange. Teraz w Orange dla firm na wszystkich prowadzących firmy czekają wyjątkowe okazje. Już za 72 zł plus VAT miesięcznie można złapać smartfon Sony Xperia E1. A do tego nielimitowane rozmowy przez 2 miesiące, internet mobilny i internet stacjonarny z routerem i tabletem. Cena nie uwzględnia opłaty za utrzymanie łącza. Zapraszamy do salonów i na orange.pl. Biznes zmienia się z Orange. W Lidlu mamy tyle rodzajów pieczywa, że każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. Cieplutkie bagietki, chrupiący chleb drwalski, żytni chleb na zakwasie, pachnące kajzerki, delikatne, maślane kruasanty i wiele, wiele innych rodzajów wyjątkowego pieczywa. Dla każdego jego ulubione, chrupiące z pieca. Szalona jest noc, szalony jest dzień. Gorączka wyprzedaży na wypasie. A w menu ultrawydajny szalony laptop marki Dell Inspiron z wypasioną kartą graficzną Nvidia i pakietem Microsoft Office 365 Personal oraz 10 000 GB przestrzeni dyskowej za złotówkę. A ten wypasiony laptop tylko za 1799 zł. Zapraszamy do salonów i na komputronik.pl. Komputronik. Wyprzedaż na wypasie.

Życie potoczyło się tak, że w ostatnim czasie żegnamy ważne postacie polskiej kultury i sztuki. Od wczorajszego wieczoru nie ma już z nami pisarza, reżysera i scenarzysty Tadeusza Konwickiego. Mówiliśmy o tym już dzisiaj, zapraszamy do Trójki w porannym wydaniu. W studiu Michał Nogaś, dzień dobry, witaj. Dzień dobry, witam. Był taki jedyny taki stolik w powojennej Warszawie, w powojennej Polsce, przy którym spotykali się we trzech. Andrzej Łapicki, Gustaw Holoubek i Tadeusz Konwicki. Legendarny stolik, przy którym dyskutowali o wszystkim, o życiu, o kulturze. Dosiadało się do tego stolika wiele innych wybitnych postaci, ale pamiętam takie zdjęcie sprzed lat, kiedy już zabrakło Gustawa Holoubka i Andrzeja Łapickiego. Samotny, nieco już zgrabiony pan Tadeusz Konwicki je zupę. Został sam na świecie i mówił wtedy, że chciałby być takim przechodniem, który spaceruje ulicami Warszawy po Nowym Świecie, bo tam go można było spotkać, gdy już coraz wolniej szedł w kierunku czytelnika, ludzie go pozdrawiali. Chciałby być takim przechodniem, takim człowiekiem, którego spotyka się w życiu i któremu się chce pomachać, żeby poczuł, że nie jest sam. Wczoraj nas zostawił pan Tadeusz, ale zostały też po nim wspaniałe książki, by wymienić kilka: Kronikę wypadków miłosnych, Małą apokalipsę, czytam ją bardzo często, tę książkę, Kalendarz i klepsydra, ale też filmy, które stworzył albo do których napisał scenariusze. No, tutaj można wymieniać długo oczywiście. Kronika wypadków miłosnych Wajdy, ale napisał scenariusz. Lawa na podstawie Dziadów, Dolina Iscy na podstawie Miłosza. Te filmy reżyserował. Salto też stworzył, wspaniałe. Taką zawieszoną między jawą a snem opowieść o pewnym miasteczku, w którym pojawia się tajemniczy mężczyzna i różnym osobom opowiada na swój temat różne rzeczy. Kreśli zgoła odmienne biografie. Zresztą w tym filmie wystąpił Zbigniew Cybulski, a dzisiaj mija 57 lat od tragicznej śmierci Zbigniewa Cybulskiego. Ale pod koniec życia pana Tadeusza wiele niezwykle interesujących rozmów przeprowadził z nim młody człowiek. Blisko 60 lat różnicy wieku między nimi było. Przemysław Kaniecki. W 2011 roku ukazała się książka będąca zapisem rozmów Konwickiego i Kaniewskiego. Dodam jeszcze, że pan Przemysław pisał pracę w oparciu o twórczość Tadeusza Konwickiego i też pomagał mu opracowywać jego dzieła. W związku z czym spotykali się często. W pewnym momencie Przemysław Kaniecki zaczął nagrywać te rozmowy. No i w listopadzie 2011 roku na podstawie tych spisanych rozmów ukazała się świetna książka W pośpiechu. Tam uczeń rozmawia z mistrzem, ale w czasie tych rozmów pojawiały się różne tematy i te związane z twórczością, i też z życiem codziennym, z przeszłością, z biografią Tadeusza Konwickiego. I kiedy miał 85 lat Tadeusz Konwicki, usłyszał takie pytanie od Przemysława Kanieckiego. Dlaczego pan się czuje przywiązany? Przywiązany jestem bardzo, chociaż trochę z przymusu, do pigułek, które muszę dwa razy dziennie przyjmować. Przywiązany jestem do takiego pani laryngologa zabi ducha, szprej taki oliwkowy strzeliweć. Do tego jestem rzeczywiście przywiązany i codziennie mam kontakt z tymi nie przedmiotami, tylko drobiazgami. No i ciśnieniomierz. Ciśnieniomierz też robię bardzo, odpokuję, żeby nie zapuścić, ale dotychczas sprawnie w brzuch ładuję sam zastrzyki. Fachowo, z dobrą miną. Oczywiście robię to z pewną przykrością wszystko, ponieważ być może to mi przedłuża życie. Ale zarazem mnie chroni od takich przewlekłych dolegliwości, czyli nie wiem, tak coś za coś, tak jest zawsze w życiu. Coś za coś. Tak mówił Tadeusz Konwicki Przemysławowi Kanieckiemu. W roku 2011 ukazała się książka. Wtedy też dzięki uprzejmości autora, współautora tej książki, mogliśmy fragmenty rozmów nagrywanych przez Kanieckiego na naszej antenie zaprezentować. Książka W pośpiechu to jest zapis rozmów poruszających. bo Tadeusz Konwicki opowiadał o wielu rzeczach. O tym, jak odchodziła jego ukochana żona Danuta. O tym, jak tworzył. O tym, jak odnalazł się w nowej komunistycznej Polsce. Jak bardzo ocenia surowo, po latach oceniał ten okres w swoim życiu. Ale też na przykład mówił o tym, że nienawidzi gołębi. Albo o tym, co myśli na temat popkultury i mediów końca XX i początku XXI wieku. I też ważnym elementem tych rozmów była wojna. Tadeusz Konwicki był w partyzantce i walczył w AK i w partyzantce antyradzieckiej. I wtedy Kaniecki go zapytał tak. Dostawał pan czasami przepustki na jako partyzant. Jakie przepustki? Przepustka tylko mogła być do nieba. Cały czas w jakiś biegu, w jakiś ucieczce, w jakimś dążeniu do czegoś. W drugiej połowie tej partyzantki w radzieckich mundurach udający Rosjan. Jakie mogą być przepustki? System radziecki polegał na nieustannych kontrolach. Po drodze, jakbym chciał na przykład co z Oszmiany iść do Wilna, to bym miał może 15 razy kontrolę. Także pytanie surrealistyczne, ale bardzo mi się podoba, bo jeszcze raz potwierdza moje spostrzeżenie, że nie sposób wczuć się w życie, w los, w atmosferę innego pokolenia. Znaczy, ja już nie będę takim pesymistą. Można w jakiś sposób sobie trochę to wyobrazić na podstawie jakichś faktów, szczegółów, ale samego klimatu. Ja tak cały czas mówię oględnie o tych czasach partyzantki, ale one były naprawdę niezwykle dramatyczne. Bo to nie były żarty z Niemcami, to było hände hoch tego. Jakoś można było w jakimś stylu nawet stracić życie. Natomiast tutaj nigdy nie było wiadomo, co się było, jak się obróci sytuacja, w którą stronę, jak to wszystko wypadnie. I dlatego, wie pan, pana pytanie było właściwie piękne. Tadeusz Konwicki odszedł od nas wczoraj w wieku 88 lat. Wspomnimy go w przyszłym tygodniu w Klubie Trójki. Przypomnę, książka nosi tytuł W pośpiechu. To były rozmowy Przemysława Kanieckiego i on także udostępnił nam nagrania głosu Tadeusza Konwickiego. I jeszcze fragment z tej książki na koniec. Tak mówił w rozmowie. Boję się ludzi strasznie pewnych siebie, ponieważ od nich zaznałem dużo złego w życiu. To na zakończenie wspomnienia o Tadeuszu Konwickim muzyka, to duet Skalpel z Wrocławia. Ci spośród Państwa, którzy widzieli teledysk do tego nagrania, wiedzą, że wykorzystano w nim fragmenty Salta Tadeusza Konwickiego. Michał Nogaś, dziękujemy. Słuchają Państwo Trójki za 29 minut 10. Informator ekonomiczny. Łukasz Bąk, dziennika Gazety Prawnej, i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Dzień dobry, panie Wiktorze, dzień dobry państwu. I przypominamy, kompania węglowa przestanie istnieć. Cztery kopalnie pójdą do likwidacji, pozostałe trafią do spółki utworzonej przez Węglokoks. Tak, energetyka ma być połączona z górnictwem. A eksperci różnie do tego podchodzą. Jedni są za, drudzy mają pewne zastrzeżenia. Ale były wicepremier Janusz Steinhoff u pana w dzienniku jest jak najbardziej za. Ja myślę, że wielu ekspertów tak naprawdę, nawet czysto statystycznie i procentowo, będzie za takim rozwiązaniem, bo każda próba restrukturyzacji kopalń w obecnej sytuacji jest dobra. Dzisiaj słyszałem, że w kompanii węglowej są kopalnie, które dziennie przynoszą 7-8 milionów złotych strat. No to jak długo możemy my tolerować w ogóle jako państwo tolerować taką sytuację, że każe nam się miliardy rocznie dopłacać do tego interesu. Oczywiście górnicy już strajkują. Natomiast ja mam nadzieję co do jednego, że te zapowiedzi to znowu nie jest pustosłowie, jak wielokrotnie mieliśmy, z czym już wielokrotnie mieliśmy do czynienia. Natomiast pamiętajmy też o jednym, że restrukturyzować trzeba mądrze, bo już mieliśmy taką sytuację, kiedy górnicy byli zwalniani, a po 2-3 latach, kiedy koniunktura na węgiel wróciła na światowych rynkach, okazywało się, że nie ma rąk do pracy. Mhm. Więc na tym rynku, jak na każdym innym surowcowym, występują sinusoidy i wahania, które należy uwzględniać, przeprowadzając restrukturyzację. Jeżeli tego nie zrobimy, to za 2-3 lata znowu możemy mieć poważny problem, tym razem odwrotny, to znaczy spółki węglowe nie będą dochodowe z innego powodu, ponieważ nie będą nadążały z podażą za popytem. No tak. Więc ja myślę, że restrukturyzacja oczywiście tak, ale trzeba to zrobić mądrze. I konsekwentnie, dokładnie. Bezrobocie według Eurostatu w Polsce to 8,2%, a według GUS-u 11,4%. Mówimy o listopadzie. A pracodawcy, to jest bardzo ciekawe, w ubiegłym roku zamieścili blisko 400 tysięcy ogłoszeń w celu znalezienia specjalistów. I mieli z tym wielkie problemy. Tak, i tu jeszcze jest jedna istotna rzecz. Najczęściej poszukiwanymi pracownikami byli ci od sprzedaży oraz obsługi klienta, co może pokrywać się z informacjami płynącymi z gospodarki o tym, że sprzedaż jest stabilna i konsumpcja albo delikatnie rośnie, w związku z czym trzeba też nadążać za tym popytem. Programiści, nie zapominajmy. No tak, informatycy jeszcze przez długie lata będą... oczywiście tu też będą pewne wahania, ale rynek technologii ciągle się rozwija i oni będą w pierwszej dziesiątce tych najczęściej poszukiwanych zawodów bezwzględnie. Panie Łukaszu, bardzo dużo centrów usług finansowych powstaje w tej chwili u nas. Tak, ponieważ po pierwsze zagraniczne firmy... I one się bardzo przyczyniły właśnie do tak, tych... Tak, tylko pytanie... Poszukiwań pracowników. Tak, to prawda. Natomiast zwróćmy uwagę na jedną rzecz. To jest często taki obszar rynku zatrudnienia, w którym ludzie pracują za niewysokie stawki w dużych centrach, czyli na konto zagranicznych firm, zagranicznych inwestorów. Natomiast co jest bardzo istotne, oczywiście to pomaga rozwijać nam rynek, natomiast my stajemy się takim w ogóle jako kraj centrum usług outsourcingowych dla wielu zagranicznych firm. One bardzo w ostatnich latach często zaczęły się nawet wycofywać z rynków azjatyckich, bo na przykład Indie były takim centrum. I wchodzą do nas. Dokładnie, ponieważ okazało się, że jednak ta różnica i czasowa, i w mentalności i w języku między Indiami a krajami Europy czy Ameryki jest zbyt duża, w związku z czym wolą inwestować w Polsce, gdzie co prawda muszą trochę więcej zainwestować, ale zwraca im się to w postaci nawet lojalności klientów. A są to setki miejsc pracy. Nawet tysiące. 40 tysięcy osób policja ukarała w ubiegłym roku za prowadzenie auta bez uprawnień. prawie 12 tysięcy więcej aniżeli w 2013. I tak, panie Łukaszu, kursy i egzaminy na prawo jazdy są bardzo drogie, a kara, no to mandat 300, no 500 zł. Tak, 300 zł w przypadku, kiedy mamy uprawnienia na przykład na motocykl tylko, a jedziemy samochodem, albo odwrotnie, czyli mamy uprawnienia na samochód prawo jazdy kategorii B, a jedziemy motocyklem i rzeczywiście ta liczba bardzo dynamicznie rośnie, ale tylko tymi mniejszymi motocyklami. Mniejszym, ja pamiętajmy, tak, że ciągle jest duże grono takich, którzy posiadając tylko prawo jazdy kategorii B, jeżdżą sportowymi motocyklami albo z silnikami o dużo większej pojemności niż te przewidziane 125 cm sześciennych. Jest też grupa takich, którzy w ogóle nigdy nie zrobili prawa jazdy i jeżdżą samochodem i tutaj, tak jak pan mówi, to odgrywa rolę głównie to, że i oni muszą liczyć się z mandatem 500 zł albo nawet skierowaniem sprawy do sądu. I tutaj, tak jak pan mówi, odgrywa rolę przede wszystkim to, że nie chce im się robić kursu albo ze względów finansowych, albo z braku czasu, albo uważają, że to po prostu nie ma sensu, bo już tyle lat udało im się jeździć bez prawa jazdy, że... To jeszcze że się mam, uda. Tak. A rzeczywiście praktyka, bo te 5000 zł wymierzone przez sąd to jest tylko teoria. Rzadko się zdarza. Tak, ponieważ to się wiąże z długą procedurą, sądy wtedy mają bardzo dużo pracy, a i tak de facto wymierzają karę w postaci 500 zł, czyli taką jak mandat, więc policja woli wystawiać mandaty. Ale jest też trzecia grupa recydywistów, którym policja odebrała uprawnienia do prowadzenia jakichkolwiek pojazdów, ponieważ na przykład jechali po pijanemu i sąd zakazał im prowadzenia auta. To co innego. Oni jest. Również jeżdżą samochodami bez uprawnień, no ale im grożą już nawet 3 lata więzienia, ponieważ to już nie jest mandat, tylko to już jest sprawa, to jest niewykonanie wyroku sądowego i tutaj sąd często Panie rozstrzyga. Panie Łukasz, a może prowadzić u nas wariant meksykański, mianowicie tam nie ma żadnych kursów na prawo jazdy, tylko prawo jazdy idzie się i kupuje się. I kupuje się, tak, tak, ale nie, to już jest całkowicie niecywilizowany sposób, ale są bardziej cywilizowane sposoby, bo ja też jestem, wyznaję teorię, że jednak ten polski kurs prawa jazdy jest oderwany całkowicie od realiów i od rzeczywistości. Są kraje, w których jest to po pierwsze łatwiejsze, po drugie tańsze, a po trzecie bardziej się opłaca wszystkim, bo człowiek naprawdę uczy się jeździć, a nie tylko odbębnia 30 godzin kursu teoretycznego, a następnie praktycznego i uczy się na pamięć pewnych zachowań. I hamowania silnikiem. Tak. Krupniok to taki śląski przysmak. Zna pan to? Znam. Taka kiszka bardzo smaczna. Właśnie, to coś tak. W rodzaju kaszanki. Tak, w rodzaju no, tak, krwią zabarwiona i tak dalej. Bardzo, bardzo smaczna. I zapewne zostanie 38. produktem regionalnym z Polski zarejestrowanym przez Komisję Europejską. Coś ich mało. I bardzo dobrze, tylko właśnie mało. Dlaczego tak, to właśnie 38, producenci z tego, co, nie kwapią się, jeżeli żeby dobrze, rejestrować? Jeżeli dobrze pamiętam, to Włosi 300 czy 400 takich produktów zarejestrowali. My jesteśmy 8. krajem dopiero pod względem ilości takich produktów. Ja myślę, że to wynika z mentalności. Na Zachodzie dużą wagę już przywiązuje się do jakości jedzenia, do tego, skąd ono pochodzi, z czego jest zrobione. U nas jeszcze nie ma takiego przywiązania mocnego w całym społeczeństwie do jakości jedzenia, raczej liczy się cena. W związku z tym tacy producenci takich rarytasów, powiedzmy, przywiązują niewielką wagę do tego, czy ten produkt jest zarejestrowany, czy nie. Bardzo rzadko go eksportują na Zachód. Bardzo mała świadomość pewnie jest takiego krupnioka na Zachodzie. W związku z czym też to odgrywa dużą rolę. Ale ja myślę, że jest szansa, żeby to się zmieniało. To znaczy głównym takim elementem, który powinien decydować o tym, będzie świadomość w społeczeństwie. Po pierwsze jakości jedzenia i ona będzie rosła, a po drugie tego, że mamy swoje regionalne przysmaki, którymi warto chwalić się w całej Europie. Zastanawiał się pan, co się dzieje z tymi czekoladowymi mikołajami, choinkami i tak dalej? No, ale co się dzieje po świętach? Po świętach, tak? Oczywiście. Są one przetapiane. Tak, przetapiane i będą teraz z nich wielkanocne baranki, zajączki, jak coś tam jeszcze, kurczaczki. Jak baranek i zajączek się na Wielkanoc nie sprzeda, to z powrotem w Mikołaja na przyszłe Boże Narodzenie. O, to się nazywa obieg zamknięty. Perpetuum mobile. Tak. Łukasz Bąk z Dziennika Gazety Prawnej, Wiktor Legowicz. Dziękuję państwu serdecznie. Do poniedziałku 9:30. Ogłoszenie społeczne. Twoje dziecko ma nowotwór. Takie słowa usłyszy co roku 1300 rodziców. Życie 1300 rodzin stanie na głowie.

do południa. Marcus Garvey words come to pass. Marcus Garvey words come to pass. Ain't got no food to eat. Ain't got no money to spend. Oh, ain't got no food to eat. Mm-hmm. Ain't got no money to spend. Connor po jamajsku. Synoptycy wieszczą, że to będzie dość ciepły styczeń, bo idzie ocieplenie. Już za kilka dni w centrum kraju ma być nawet 10 stopni powyżej zera. Ja wiem, że duża część z Państwa pewnie się cieszy, no bo po co marznąć, skoro można nie marznąć, no i po co nam śnieg na ulicach i na chodnikach, skoro mokre, to i zimne. Klimat się zmienia, no i jeszcze pewnie trochę minie czasu, może nie za dużo, kiedy rodzice będą pokazywać dzieciom zdjęcia ze swojej młodości, będą mówić, no widzisz synku, tak właśnie wygląda śnieg. Zima jednak jest naprawdę potrzebna. Wiedzą choćby o tym hiszpańscy i francuscy winiarze. W latach 60. zbiory wina, winorośli zaczynały się w październiku, teraz już na początku września. A wino nie lubi zmian. No i jak mawiają znawcy, też potrzebuje czasem odpocząć, też potrzebuje zapaść w letarg, żeby zebrać siły do pracy. Podobno efekt coraz łagodniejszych zim, lada moment poczujemy w kieliszku. No i co będzie? Kto będzie winny? Winny będzie klimat. Lato w mieście znów, ile lat już, ile snów. O życiu lepszym gdzieś w Saint-Tropez. Rynek pełen mógł w interesie ruch, ale nam jest wszystko jedno. Nas na więcej przecież stać niż na tanie życie, jak w stylu Summer Sale. wygrać. Mamy przekaże kolejny raz. Cały czas ciągle nas ciągle wlaga miłość, ty losa mercy. O 50% mniej. Cały czas cały ciągle nas ciągle wlaga miłość, ty losa mercy. A może nie Coca-Cola Light. Nie ma lodu, tylko ice. Słyszę wszędzie, tu jest tanio, it's alright. Obcych ludzi tłum robi miasta zoom aparatem made in China. Blisko disco, stacja Shell. Nocą inny ma już sens. Całkiem inny. Świt. W stylu Summersay. Cały czas nauczaj ciągle nas ciągle wlaga miłość, tylu Summersay. O 50% mniej. Cały czas nauczaj ciągle nas ciągle wlaga miłość, tylu Summersay. A może nie takie życie w stylu Summersay. Oh, za 5,5 minuty 10 o tej porze w czwartki zwykle słyszą się Państwo z Katarzyną Borowiecką w ramach ABC Popkultury, które powróci już za tydzień o tej właśnie porze. A po 10 dzisiaj gość oczywiście i rozmowa między innymi o wełnianych skarpetach i czapkach, które cieszą się sporą popularnością w odległej i ciepłej przecież Kambodży. Zapraszam. A za 5 minut serwis Trójki.